вечоріло. Мовляв, розмірковує, як переконати Творогова і інших, щоб не чинили людям зла, щоб збагнули зрештою, що боротьбу необхідно продовжувати. Зупинилися, щоб зачекати на тих, кому пощастило переправитися через Волгу неушкодженими. Не бачить Пугачов серед врятованих почиталі на журби. Шкода, Омеляну, коли вони загинули чи втрапили в полон. Шкода і гармат. І ніяк не може збагнути Омелян, чому всі гармати раптом вийшли з ладу. Артилерійський атаман Чумаков намагається не дивитися Омеляну в очі. Невже зрада, невже і Чумаков? І Пугачов кличе отаманів на раду. «Ну, що ви порадите, братушки?» питає бадьорим голосом. «Примірковуйте, куди тепер?» Творогов перезирнувся з Федулієвим, сказав, знизавши плечима. «Хто й зна? Вас послухати хочемо, вам видніше!» Сказав таким тоном, що Пугачов зрозумів. Нікуди далі йти він не збирається. Глянув на молодих повстанців, що сиділи віддалік. Вони от вірять йому, молоді, отчайдушні, їм треба воля. Хочете знати мою думку? Скажу. Іти вниз по Волзі і, зібравши на полях хліба, пробратися морем до запорозьких козаків, а там поблизу є в мене двоє знайомих князьків, і в одного набереться 1017 війська, і в другого 1010. Вони за мною куди завгодно підуть. Обвів пильним поглядом кожного, чекав, що йому на це скажуть. Ще раз повторив, що князькі люди надійні, ніякого ризику нема. Як гадаєте, братушки? «Поїдемо, бачка, осудар!» Одразу зголосився невисокий на зріст з рідкою борідкою Калмичок. Підхопився на ноги, залементував, виявляючи повну готовність їхати на Запорожжя, про яке ніколи не чув. «Де мій кінь?» «Завжди, Араш», – махнув рукою Омелян, і втупився колючими очима в Творгова. Погляди їхні схрестилися. «Ні, ваша величність! Не підемо ми нікуди зі своєї землі. Що нам робити на Запорожжі? Що нам тікати від своїх сімей? Хоч голови нам рубає туди, ми не підемо». Пошукав очима в пітьмі Івана Федулієва, Тимофія Желізнова, Дмитра Аріпова, Івана Бурнова, Чумакова, вони з ним заодно. А в той час до їхнього гурту наблизилось кілька вершників. Один з них спішився, підійшов до Пугачова. «Чого це ви засумували, ваша величність? Людей збирати треба, та побільше, та повсюди». «А звісно, що так, братушко!» Зрадів Омелян Пугачов раптовій появі полковника журби. Розмови не відбулося, отамани розійшлися. Якщо ці запорожці крутитимуться біля нього, то не вдасться здійснити задуманого. А з цим полковником журбою, як щепишся, то п'ятьох не дорахуєшся і свою голову в бур'яні згубиш. Я його знаю, тьху. Плюнув на зелену лугову траву Творогов, на третину витяг шаблю спіхав і з силою кинув назад. Омелян Пугачов і Данило Тур залишилися наодинці. Пішли лугом, але з них не спускали очей ті, хто збирався ув'язнити Пугачова і видати його царським генералам. Про це не здогадувався полковник Журба, бо коли б хоч на мить засумнівався в безпеці свого побратима, то в нього вистачило б сили і кмітливості з тими 10 запорожцями, що були з ним, вихопити Омеляна з небезпечного оточення. «Який великий та зелений луг!» – розглянувшись навколо, вигукнув Данило. «Великий луг! Це так!» – підтвердив Омелян Пугачов. Дубровський підрахував – біля 1 000 000 квадратних верст займає. «Що?» – не збагнув Данило. 1 000 000 квадратних верст землі руської охоплено повстанням. А виходить мало, дуже мало. А коли доточити повстання гайдамацьке та повстання на Запорожжі, то луг і поширшає. А ще повстання в Москві?» – схвально похитав головою Омелян. «Та коли то було? Ось яка моя думка, Даниле». Підвів голову Омелян, дивився на сонце, що наполовину сховалося за обрій. «Я підніматиму людей на Волзі, а ти на Дніпрі. Разом, як ми вже говорили. Передай привіт Гаркуші, виручив він мене свого часу, нехай теж не сидить, склавши руки. Пора прийшла гаряча, прохолоджуватися ніколи, братушко. Розумію, Омеляне. Так що поспішай. Поспішатиму. Прапор твій при мені, біля серця його бережу. Голубий, вицвілий, почервонів від крові Федора Вовка, який беріг його. Добрий вояка загинув. Чимало добрих вояк загинуло, сумно сказав Милян, розглядаючи спішених людей, що прибули з Данилом. А то хто з тобою? Піп? Був колись, а став такий козак, що шаблею бриється. Танасію! Нагукав Данило. Підійшов кремезний бородатий чоловік з молодими блискучими, ледь усміхненими очима. Кликав вівця Господня, кликав отче. Благословіть нас на діло ратне. Благословляю. Та ви без мого благословіння вже не вівці Господні, а орли піднебесті. Святе діло сотворяєте. Благословляю, соколи ви мої, змахнув отець Танасій сльозу з лиця. Ну, йди, Танасію, та скажи там, щоб у дорогу готувалися. Це всі, що залишилися з твого загону, спитав Омелян. Кілька десятків із Соловоном Вовнигу я на Слобожанщину відправив. Бачив би ти отаму на Вовнигу. Ну, нехай тобі щастить, полковнику. Омелян Погачов і Данило Тур тричі обнялися на прощання. Нехай вам щастить, ваша імператорська величність. Діло наше справедливе. Не ми, то діти наші, внуки чи правнуки понесуть твій обагрений кров'ю прапор до перемоги. Спасибі, братушко, зітхнув полегшено Омелян. Данило хвацько вистрибнув на коня, махнув Омелянові на прощання рукою і подався зеленим лугом у напрямку Волги, збиваючи з вечірньої трави срібну росу. Омелян постояв, поки зникли з очей запорожці, глянув на небо, простежив, як упала зірка, прокреслила золоту смугу, ніби показувала шлях, куди треба їхати повстанцям, і згасла. Але тисячі інших підморгували Омеляну Погачову, горіли яскраво, манили і кликали вдаль. Погачов збадьорився, підійшов до свого білого коня. Як не поспішав Данило, щоб догнати Соловона Вовнигу з рештками його загону, це йому не вдалося. Та й те сказати, не відкритим лугом їхали вони, не торованкою поспішали, а обхідними шляхами, щоб не наразитися на та не потрапити до рук царських сатрапів. Не тримався прямої дороги і Данило, тому і пощастило йому добутися до Вовчого лісу. Але там на них чекала засідка пікінерів. Це було так несподівано, що зникнути непомітно не було можливості. Залишилося прийняти відкритий бій. Близько трьох десятків озброєних пікінерів на ситих, вигуляних конях кинулися на жменьку повстанців. Блищали під місяцем шаблі, лунали постріли, коні кусали коней. Овіч Данила хоробро рубався оверкого рог, не відступаючи ні на крок від полковника, якого шанував. Та ось вони вирвалися з лісу, подалися вулицею. Зненацька оверків кінь, поранений у ногу, спіткнувся і впав. Данила схопив оверка за руку, посадив на коня перед себе. «Цілий?» – спитав. «Так», – видихнув горох. Чотири пікінери, стріляючи на ходу, доганяли двох на одному коні. Данило встиг передати повід Оверкові, збираючись сплигнути. Та його намір випередила куля, впилася в тіло, звалила в рів. І цього не примітила погоня, погналася далі за одиноким вершником з невеликого загону полковника Василя Журби. Відчуваючи теплоту крові, Данило все-таки звівся на ноги, розглянувся. Побачив, що в одному з вікон панського будинку жеврів вогник. Обережно проліз попід парканом, виріз перед вікном, побачив самотню пані Ларису, що приміряла весільне плаття. Ледве чутно постукав у раму. Протягом трьох діб переховувала молода вдовиця Данила, а на четверту ввечері сказала: «Завтра моє весілля». «Розумію», – відповів Данило. «Сьогодні я вас покину». Поцікавився: «За кого ж ви ходите заміж?» Пані Лариса не відповіла, вдала, що не дочула. Данило підвівся, схопилася з крісла й молода господиня. «Все вже я вам на дорогу приготувала», – поспішила заспокоїти, а згодом додала: «А знаєте, на кого чекали в засідці гусари полковника Паскевича?» І сама ж відповіла: «На якогось полковника Василя Журбу». В селянській поношеній свитині, в личаках, з торбою за плечима і грушевою патерицею в руці, кілька днів добувався Данило до Новоселиці. Докучала незагоєна рана, але не зупинявся чоловік, не зважав на неї. Ніхто не зустрівся йому по дорозі, ніхто не їхав за ним кіньми чи волами, щоб підвести, ішов. І зненацька окрик: «Побережись!» Данило зійшов набік, повз нього пролетів весільний поїзд Аполінарія Божича. З віконця Ридвана визирнуло знайоме усміхнене обличчя пані Лариси і одразу сховалося. Данило постояв, поки вляглася курява на шляху, рушив далі. При одній лише згадці про рідний дім серце його билося частіше і радісніше. Тамуючи біль, пришвидшував крок, аби скоріше дійти до домоселиці, де сподівався зустріти Степаниду, свою любов і своє життя. Але не знав і не здогадувався навіть, що в його обійсті вже хазяйнують син з невісткою і Данилком. На околиці села, недалеко від церкви, стояло кілька свіжовитисаних хрестів, кладовище. Не зайшов. Кого йому там шукати? Скоріше додому, он Ганчина хата. Але Данило спочатку зайде в свою, а по Ганку пошле Степаниду, стомився. Ноги затремтіли, коли скрипнула хвіртка. Спинився, почувши з хати дитячий плач. Не сюди потрапив, обіперся в верею, розглядався по обійстю. Та от на порозі виріс молодий господар. Приглянувся, скрикнув, побіг, упав на груди: «Тату!» Поки Данило стояв біля перелазу, з хати вишмигнула незнайома дівчина чи молодиця, постояла, неспокійно переминаючись з ноги на ногу. Напевно, щось хотіла сказати, але не наважилася. Юркнула в двері і вже, як примітив Данило, визиркувала з вікна. Цікаво, мабуть, знати, з ким це так довго розмовляє Петрусь. Спружинився, чекав, що у віконному отворі зацвіте поряд з незнайомою молодицею і лице Степанидине. Але нічого подібного не сталося. Чоловіки зайшли в хату, і тут, не побачивши Степаниди, хата Данилові стала одразу порожньою, чужою. Ті самі лава і стіл, та сама скриня і піл, та сама над полом жертка і образи в куті навпроти. Нове тільки біля полу колиска, а в ній дитя, певне, Данилові внук чи онука, а Степаниди не було. Недарма свіжоотесаний хрест на кладовищі запримітив Данило. І далося ж йому дивитися в той бік, коли доходив до села. Подумалося Данилові, неначе від того залежало, зустріне його Степанида чи ні. Важко сів Данило на лаву, відчувши раптовий біль у серці. Відчув чи не вперше в житті, але нічого не сказав ні невістці, ні синові. Ось і львочу то скапка в п'ятці, що чого доброго охати та ахати, жаліючи, почнуть. Цього ще не доставало. Він сам справиться, сам. Ось вип'є трохи водички, повів очима, налапав біля бадді водопіччя. Збирався підвестися, щоб наповнити його, але невістка опередила, хопила водопіччя, сполоснула: «Будьте здорові, пивши!»